الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خوي پروردگار لقرآن فيروز كيدا هر چيشتك سود بخش به بو ايمي مسلمان بويرون كردوينوا و اوش که زیان بخش به پروردگار من و ریای کردوین ولی با اوی هم لدنیا و هم لدو آروجش دا بختور و خوشحال بین نک توشی بدبختی و ضررمندی و عذابی جهنم بین پروردگار من دا چند آیت یک دا لسورتی المؤمنون بس یو من بوده که کاتی که انسانی خرابکار و تاوانبار لسر مرگ دایا لکاتی روحچیشانی حالی چونه و آواتی چی دخوازید او ساتانی که پناه بخوای پروردگار لوانه هر یه چگل ایم پیدا بروات اگر فریای خو من نکوین بگو من کاتی سر مرگ توشی همو من دبید هیچ یه چیگ نیه لئه ایمه که روش ایگ نیت سات ایگ نیه که تیده آخری چی روح تسلیم کردن بین که تیده روح من بچش ریو مال آوائی یک جاری لو دنیایو لهمو کسو کار منی تیده بکن او گمانی تیده نیا که روش ایگو دید همو من دبی بینین بلام بینینه که دو جوره کسانه کاتی روح چشانیان خوشحال دبن مجدیان ددریته کاتی روح چشانیان بلاوه لهمو جیانی دنیایان خوشتر دبید وکو خوای پروردگار لقرآن پیروزکی دابو من باسی اوانه دکا دفرم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أوانيك لدنيا وتيان ربنا الله فروردقاري إيمو فرستراوي حقي إيمة تنها الله كسي ترنا فرستين باورمان بكسي ترنيا وشوين دين وبرنامج كسي ترناك من جغل الله ثم استقاموا او جا استقامش یان هبو بردوامش بون لسر او خواه پرستیان او انا لکاتی سر مرجیان دا تتنزل عليهم الملائکة ملائکة تکان دادا بزن کاتی روح چشانی او کسا مجدی چی دادنه اللا تخافو ولا تحزنو مترسن لدا هاتوتان ولا تحزنو خفتی جمخون بورا بردوتان یعنی چی؟ خوی او دوشته که جیانی انسان تیک داده که ترسی دا هاتوی هبید یا خمی رابردوی هبید اگر کسی که رابردو دا تاوانی چی کرده بید کسی چی بنا حق کشته بید دزی کرده بید خیانتی کرده بید دجمن داریتی کرده بید او دائما هر لحظه کبیر دکاتوا خفت دخوا بو چونکه خوینی کسی چی بنا حق رشتوا چونکه دزیه چی کردوا چونکه زینای کردوا چونکه تاوانی کردوا چونکه مالی خلچی بنا حق واردوا هر کبیری لدکاتو خفت دخوا و کبیر لداهاتوش دکاتوا مترسی لسرا بو چونکه خوای پروردگار بگالتا درستی نکردوی برالای نکردوید محاسبت لسرا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إيو وحساب تان كردوا كأيما إيو من بقال تدروس كردوا بولا إيما ناقرينا ما اشتوانية دقرينا وبولا إيما محاسبش دكرين لسر هر قصيك وكردويك ككردو تانا محاسبة دكرين لسري كواتا إنسان ناخوش حاليتي لودايا كخمي رابردوي بي وترسي داهاتوي بيت هر روزه که انسان گیشت او مرحله یا او قناغا که خمی رابردوی لسر نبید خمی هیچی نیه چون کاری چی نکردوا که خفتی بو بخوا و مصلحتی چی گوری لدز نچوا که خفتی بو بخوا وما ترسيدا هاتوشي نية لو ناترسي توشي عذاب وعقاب وسزا وجهنم وآقر وغضب إخوابه لو اج ناترسي أو كسب اختبر خوش حالة أو كسب خوش حالة كسي كتاواني چي كرت روج لدواي روج هر لدنيا دا ما ترسي اوي هي كي بونمون كشف دا بيت وكي لمحكمة داوا دا كريت كبان كرابو محكمة وكشف بو ما ترسي هي دا بي برياري چي لسر بدا قاضي دا بي چه حكمي چي بودر كا هر دليل ترس دايا بلام كا ما ترسي اوي نبو عقوبة بدري توسزا بدري بدل خوشي ديتا درو دلي براءة بودرچو إنسان لسر مرق دا أجر إيماني بخواه هبو بيو بتنها پرست بيتيو بردوامي واستقامتي هبو بي لسر ديني خوا أو لولاي نكرد بن أو لسر مرق دا خوش حال دا بي استقامة أو يك إنسان راستو چب نكات ريق بروات هر روجي لسر پتيق نبي ديني خوايك ونابي بدو ديني خوا بريتيه لقرآن كي خوا حديث كي پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام ديني خوا بريتيه لو إسلامتيا ديني خوا بريتيه لو إخوا بتنها بپرستي وبس شوين پیغمبر كويد عليه الصلاة والسلام اگر بردوام اوابروي هر روجي لسر پتيق نبي اولا كاتي سر مرق دا ملائكة كان دادا بزن بروية چي قشو خوش مجدد چي ددنه مجدد ددنه بسيشت يكم لا تخاف لا تخاف ولا تحزن وما ترسل داها توت نلا عذاب قبر بترسل سر دنيا نلا عذاب جهنم بترسل سر دنيا نلا توربون إخوة بترسل سر دنيا ما ترسل ترسي روح جشان دنبي ترسي ناوغور وقبر دنبي وترسي جهنم دنبي ترسي أوشتان دنبيت أو مجدية كم ترسي دنبي چه نعمتي چه قوريا لو كاتيك روح الدشيش ري ملائكة دابزن للايان خواي پروردگارا و پيت بلن ترسد نبي لداها توت مجدي دوام چيا ولا تحزنو خمي ود نبي خيزانت بجيهشت كرد بجيهشت كچد بجيهشت بابو داكت بجيهشت مالو سامانج بجيهشت خمي هيچد نبي خوشترد بودان دراوا وابشرو مجدي سيم وابشرو بالجنة التي كنتم توعدون ومجدبي ومجدي خوا قبولكا بو بهشتيك لدنيا وعدت بيدرابو بو بهشتيك لدنيا وعدت تام بيدرابو بهشت شاوريتا او حالي او كسانيك لدنيا دا تنها خوايا برستو مستقيم الرق رويشتن او لا ينكرت اي حالي او كسانيك لدنيا دا خواي پروردگاريان بتنهانا دا برست لدنيا دا هر روجي لسر پتيك بونو روجك خوا پرست و روجك شيطان پرست و روجك شخص پرست روجك لسر سنته و روجك لسر بدعته روجك تسليم قران و حديث و روجك پشتي لي هلدك روجك دله قبول ما او اخوا و پیغمبر فرمو بيت يعني روجي شي دله من لعاده دا ابو نريتي باب و بابيرم لا نادم اگر هزار قران و حديث جواب لت دبي او انا حاليا چون بيت حالي او كساني كپشتي ان هلكرد ولو دينه دبي چون به روجي روح چشان يعني فروردگار پیمان ده فرمه حتى اذا جاء احدهم الموت او كاتيكا يچگ لو سركشو يا اخي بوانا لو تاوان بارانا كاتيكا مردنك بويدت قال رب ارجعون جاري روحينا چشراوا ده پارته ولا خواي فروردگار قال رب ارجعون اي فروردگارم بمجيروا او جارا بس او جا مولتم بده باروحم نچیشن تاوان بار بوم خطا بار بوم اهمال بوم رو رج بوم رب يرجعون او جا اعتراف برب دكات او جا زليلي دنويني بو رب بو پروردگار ليدا بارتو ارجعون رب يرجعون اي خواه بم قرينا او جارا او جارا عفوم كا رب يرجعون بزانين بو چي داوا دكا بقرين ريتوا لعلي اعمل صالحا فيما تركت بشكو او جاريان او كردو تشاكان بكم كلا دنيا وازم له نابون لعلي اعمل صالحا لدنيا بيش اوي ككاتي روح تشان به ما نجي رمضان دهات وازم لدنا كانما شمولي منك رمضان بانك در بانجي ده حي على الصلاة ورن بونويجي جماعات كأنما لقلب نشينية زورك لأي ويدانشتو تجاي أوانيك استاج لبازارا تجاي أوانيك أصلا أور لنويج نادنوا زورك لأي وغيري أو رمضان نبيت جوتان ليا بانك در دل حي على الصلاة ورن بونويج بومالي خوا كأنما لقلب توشينية كأنما شمولي توجناك كأنما بانجي ملائكة كان دك على أسمان بنويجي جماعات كان لقال إيه وينية خريشي رابوارني خوتي خريشي دكان داريتي خريشي كرين وفروشتني خريشي مسلسلات وتلفزيوني أوا بانك درج دل حي على الصلاة حي على الفلاح أو رشي لنا ديتوا لكاتي روح تيشان دا فشيمان دا بيتوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت أي خواي پروردگار بمجير أو جار بلكو أو كرد وچاكاني كوازم لهينابون لدنيا دا لجيانم دا أو جابيان كم او جا او كردو چاكان بكم او جا روجوم نچيت او جا تراويحم نچي نويجي فرضم نچي جماعتم نچي او جارا اويك خوابي خوش بيكم اويك خراب لي دور كوموا لعلي اعمل صالحا فيما تركت او انيك وازم لي هنا او كردو چاكان بلكو او جا بيكم بزاني الخوايب رودغار بيد فرمج كلا نخير او كلاي كيك جار خواهي قورا فرموي دوباره كردنوي ناويت محاولة كردنش فايده نية واسطة كردنش ناي خواهي خواهي قورا كلا نخير قرانا ونية ملايكة كان هاتون مردن يخي قرتوي ودبي بمريد تا استاد شون جياويت لسر اول موضوع محاسبة دكري هم لنا وقورد دا وهم لقيامة شدة انها كلمة هو قائلها مجرد تنها قصيك ديكا كابراك مردن يا خيجرت ارجعون خويا بمجير او جا كردوي شاكا دكم اقر بمجيري تو توبه دكم تنهاق سيك ابو خويديك سودي هيشي نابت او قسي هجله وضع كان ناغورت مردنك يا خيبر ناداتو خويا غور مولتي نادا شلون مولتي بدا پروردگار 70 سال مولتي دايت 50 سال مولتي دايت اود بلا وهي جنبو تيدا كردوي شاكا نكر استا كمردن يا خي قرتي دلي بمجي روا بلكو او جاكر دوي شاكب كم كلا قرانا ونيا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعث دي دواي او روح تشانك روحي تشرا او جات شون روحك اذا تشرا فانا بخواي پروردگار في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام بوي وصف كردوين او روح فيسا بشيوي تشيوال لولا شي ديت دروا هر وكو شون تل درويك لناو يكفر دا لو كذا كترج بو بيت جار راي تشي شون هم لو كي بي وديت بوشي واوا كا او روح هذا تشي اشتريت هر وكو هم لا شيء لق الروح كي بالرو او درب هندري اوايا بنا راح ترين شي و بنا بخواي پروردگار اما انسان ايمان دار هر وكو شون ك سري دول كشور كي تو او كي تبرداغ كو شون بشلي او اوا ديت دروا لو دول كي بو او برداغا او روحي ايمان دار باكا او بشليل لا شي ديت درو باسراحت ببي اويكا نارحتي ببينيت او جوري روح تشاني كابرا يا خيبو الاخواي پروردگار دواي او تشهيا دواي روح تشاني شي نارحت ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون او جابزانا لدواي او روح تشاني برزخك هيا برزخ يعني حاجزك يعني شوينك هي لنيوان دنيا ولنيوان قيامه دا نلا دنيا دبيت خريجي خوارنو خوارنا وراب واردن به نلا قيامتي جدبيت كمحاسبه بكريت جاري توقيف توقيف شلون لمحكمه دا كسي كذا جيري جاري بيجوي محاكمه بكري دلن جاري توقيف فلان كس او توقيفي قبر دزاني چندا دزاني بابو بابيراني ايما چن صال لنو او خاكدا توقيفا دزانين أمتاني بيج إيمة شن صد هزار سالة هر لنا وقبر دا جاري توقيفا بلام آية بس لشوينك توقيف كراو لشالك داو هيتي ترنا نخير أو قبره كإيمة واب تسجيد يبينينو مردوكان ماني تيدا هاوين دو حالة لخوي دا قريت أقر إيمان داري چي باش بو بيت أو بوي دي بي لباغك لباغكاني بهشت او قبري بو فراوان ذكري مد البصر استاليرا وسيري او بركن او بري خدرانو او بري شاخه كهمو دياره او قبره تشاو تشن بركه او اندبوت فراوان ذكري ك كواتا انساني بروادار لو قبر تسكدا وكو تسشي خوي بو نامينه تو بلكو اوندي بو فراوان دكري ود زاني لشويني چي پان وبرين وفراوان وسراحت دايا وفرشي بهشتي بورا دخريت جلي بهشتي لبر دكري درگاي چي بو دكري تو كا قصركي خوي تي داد بيني لبهشت دا لجياني چي خوش دا بل توقيف بلام توقيفك كتي دا خوش حالا اما اويك يا خيب ولا اخوي جورو لدينك اخوا او انا في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام ده فرمي او قبر تسكي زياتر لسر تسك دكريتوا حتى تختلف اضلاعه تا وايلي دي براس وكان دچت وناويك او اند تسك دبيت ولا سري فنا بخوا جورا او قبر في عمر اخوا عليه الصلاه والسلام ده فرمي اخوا جورو ده فرمي فرشي اغري براخن جلي اغرو دوزخي لبركن درگاهی چی بوب کنه و با شوینی خوی لجهنم ببینید او کسی که لسجنک دا توقیف به بلان بزانه بری او پاکه خو خوایتی زو محکمه بکرید چکه دا زانه براعتی بود درده چیه و اسراحت دکا بلان او کسی که دا زانه تاوان باره خو خوایتی محکمه که دواب کهوه چکه دا زانه محکمه بکرید لوانه اعدام بکرید او کس تاوان بارش لناو قبر دا سر رای او جیان ناخوشی کتی دایا بلام کاتی کل درگا کوا شوینکی خوی لجهنم داد بینی که صدها قاتی ناو قبری خطر و ترسناکا حزناکا قیامت جاربت و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون تا روشی زیندوبون و هر دولا لو قبر داد مینین و امرو دانشتوین سوین بخوا روشی کدی لناو قبر بیر لو قصان دکین و که خو مانی لناو قبر کداین جا پناه بخواله وی که حال من حالی او کسانه به قبریان سر تسکر او تو. پیش اوی که روزه یک بید، بلین رب رجعون خواه بم جیر او. است تو لوجیان دای، است مولاتت هیا. کارگ بکه، بو اوی که پشیمانی کاتی رختیشان نتیجید. دوای او چیه؟ خوای پروردگار، او جا کاتی که خالچی زندو دکات او. فاذا نفخ فی الصور که فوبا صور دا كراو خلچي زندو بوناوو لقبر هات ندروا لو روجدا بلكو خزمي اكد كسوكاري اكد مندالي اكد كوري اكد بابو داك بفرياد بين عشيرية اكد بفرياد بيت خواهي قرد فرمي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم كزندو بوناوا نسبو خزمايتي لبين ياندانا منت أمرو هريا چيق لأيمة تيني چي بوبي چي بفرياد اكد خزمو كسوكار وعشيرتي بفريادة كويت أو كركيتي بفريادة كويت أو بابيتي أو برايتي أو عشيرتيتي بلام روجي قيامت فلا أنساب بينهم خزماتي نامنت كس بفريادنا كويت ولا يتساءلون كس برز لكزناكاتو كس بفرياي كزناكويت يوم يفر المرء من أخيه روجي كإنسان لبراي خوي رادك برا يعني أمرو أقر بيت بلين برايكت لا يونان لبريطانيا توشي نار حتيك بو اگر بتواني بچي دا چيت براتا بفرياي دا كويت اگر بيت بلن براكت نار حتيك توش بو شريان لقل كردوا بپل رادا كي دفاعي ليدا كيت براتا يوم يفر المرء من أخيه روجي قيامت اوان دا ترسناك انسان لبراي خوي رادا كا حزناك براي خوي ببينت دل نوك بهوي او من وضع مخراب تربه وامه وابيه لبابو دا چي خوي رادا كا لدنيا كإنسان بابو داچي بلاي ولا همو كسيك عزيزترو برستر آمادية لسر باوكو دايچي هموشتك همو قربانيك بدا روجي قيامت لباوكو دايچي خوي رادكات لخيزاني رادكا ولمندالي رادكات آقاي لكسنية خمي خويتي لو روجدا فمن ثقلت موازينه هر كسيك ترازوي چاككاني قرزبو فأولئك هم المفلحون اوانا سر فرازو سر كوتو دبن كوا تخز مايتي نايخوا لو روجه دا كردوي چاچي خود دي خوا خواي قبر دا فرمي تقو يوما خلچينا بترسن لروجه كديت توشتان دا بيت لا تجزي نفس عن نفس شيئا هيج نفسك لبري نفسك جزا نادرتو پاداش ناداتوا وهيج نفسك تاواني كس هل ناقرت ولا يقبل منها شفاعة شفاعة جنا إخوة ولا يؤخذ منها عدل لبري نا إخوة لبري فلانكس یا ریشو و برتیل نایخوا بپاره خود بکریتا و نایخوا ولا هم ینصرون کسی جنیه سرد بخوا او روژه که پناه بخوای گورا لو روژه دا برا کانم خلکانی ناو جهنم داوای چه دکن؟ دو داوای کاریان هیا جگلو داوای کاریه که استاده داوای گرانویا بیان گرانه تو خوای گورا دو داوای کاری تریشانه یچی چیان وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب اواني لجهنم دان لا خازني جهنم او ملائكتيك او فرشتانيك سرپرشتياري جهنم دكن اهل جهنم لي عند بارين ولا ملائكتك دلن ادعوا ربكم بومن لاخواي خوتان بپارين ولا دعوا بكن يخفف عنا يوما من العذاب بس يقروش عذاب مان لسر سكا يقروش فانا بخواي قولا يقروش جاء وروج شي لسريان سكرا اديبا عذابي روجاني نبراوي بردوامي دبي تشبكن او اندلنا راحتي دان تمنى ذاك انداخوازيا هيا لخواي قولا يقروش عذابي ان لسر سكا يقروش بهنا وبير خود براي من پیش اوی بکوی تا او روژا که والله لسریشت سوگنا کرد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها خواهی گورده فرمین ندم رین رین نعذابشیان لسر سوگده کرد چوک داواکاری دومیان چی بو او بو قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك دلن ای مالك ای خازنی جهنم بو من لپروردگار پاره و اگر روزی چیش عذاب من لسر سوگنا که باب من مرینه مردن من پی خوشتره خواهی گورده فرمه چی لا یقضا علیهم فیموتو نکو تایان پیده و دمرین رین نجاتیان بیل عذاب ولا یخفف عنهم من عذابها نه عذابیشیان لسر سوگده کرد قال انکم ماکثون خواهی گورده امریان پیده که و پیانده فرمید ایو دمین نو تیده ببردوامی خواب من پارزید او خبری که او خواه پیداوین که منو تو ارز و آسمانی دروز کردوا چون گمان دنیا لوی که و آسمان و بسر سر توی و خواه دروزتی کردوا گمان دنبه لو خبری که روژه اگل روژان اگر استقامت دنبه لسر دینی خواه بو خود بچای خود دیبینی و تیده کبی خواه پنامان بده و من خفت موازینو و تمان اوی که ترازوی چاککانی قرز بو فاولئك هم المفلحون اوان سر فرازو سر کوتون کواتابه هوی او سر کوتون نبو لدنیا دولمند بو لدنیا دا صلاة دار بو لدنیا عشیرتی چی گوری هبو نا بهوی اوی که کردوی چاکی زور بو او کسان سر فرازو سر کوتون ومن خفت موازینو ادی او کسانی که ترازوی چاککانی انسو که فاولئك الذین خسروا انفسهم او کسانن که نفسی خویان دوراند بیر بکنه ولا زررمندی بزانن چند جوری هیا دو جور زررمندی هیا برا کنم دو جور زررمندی اگه ویا که یچ اگل ای و بونمونه بابلین دفتر یک دولاری پیا منگه که خریچی کسابت و تجارتا چو تولاتی چی دور شتی هنوا هاتو توا لدکانه که دانشتوا صالح خریچی فروشتنیش تکه ل آخریش یک دینار قازان جی نکرد خسارت یا خسارت نیا وا یا بس قازان جی نکرد کامیانه دلیل حقیقت دا نکر قازان جی نکرد ضرریش بو چون که من دوونه چی زوری بینی هیچ قازان جیشی نکرد که وقت او هر خویل خوی دا ضرره ادی ضرری لوا گورتر کامی برای کنم اوه کسر ما کشی بچه یانه اوه که سرمایه کشی دز نکه به تو دفتر یک دلاری بشد داو مانگو سالی خریچی کسابت بو دوای بیز ورقی بو مایوا نکر قازان جی نکر سرمایه کشی رویشت خلچیش اگه هر بوا ضررمند یکیان لو دا کوتایی پی بی کناچ نبهشت به هر حال که او بهشت خوشی لدست چو بهشت چی زور خوش و نعمتی لدست چو نچو ناوی ضرره یا نه ضرره اگر بوا کوتایی پی بی بس بهشت دز نکود لزویه چی پانو برین فرد دن بلام بود نیب چیته ناو بهشت و خوی ل خوی د آواز ریزی گوریا تماشا دکه خلقانک چون ناو بهشت و تو نشید لو گورفرد راوی تو نشید ناو بهشت والله زری گوریا ادی اگر زره دکی تو با او کو تاینه نشید ناو بهشت و بس فی جهنم خالدون فرای بدري تناو جهنمیش لناو آگریش داب سوتی پناه با خوای گورا او زرری گوریا کوته دو جار زررت کرد زرری که او بهشت خوشت لدست شو او نعمتت لدست شو زرری دومیش که خود لناو آگری جهنم دا دوزی و تو استا پناه با خوای گورا ای زرر هیل و گورتر نا والله لدنیا ده هر زرری کی قربو ده بیتوا مشکیله نیا چون دو ترید هر سر سلامت بی مالی دنیا هیچ نیه دیتا و جی سر سلامت بی بو چکا که سر سلامت بو مالی دنیا او رو زررد که دو سپین قازانز دکه انشاءالله او رو مال دستو سپین دیتا و دست دی انشاءالله بلا ما گست سرکشت چو او زرری گوره او مصیبتی گوره خواهی پر وردگار ده فرمه فاولائی که الذین خسروا انفسهم اوانا او کسانن که نفسی خویان دوراند نفسی خود بدورینی اگر مالکت دوران دبا به هر حال زور کسی که قمارچیه بی آگاه لخوای گورا لشو یک دهمو مالکی خوید دورنه او ضررک هيا بوج ناوستید جنکشی ده دورنه کچکشی ده دورنه چند جار بیستو مانشتی وا کروی داوا دیلوش خرابتر که انسان خوشی بدورنه قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة أي محمد عليه الصلاة والسلام بيان بلي بو خلق بعقل يانها بي زرري قورة أويك إنسان مالو من دالي خوي بدوريني وخوي بدوريني چه نواني مالو من دالي خوي عن دوراند أو كسانا خوي ومالو من دالي خوي دوراند وكمالو من دالي لأقري جهنم نپارزت لكاتك دا خوي قورة أمري بي كردوين قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي بيا وكان خوتانو خیزانو مندالتان بپارزن لآگری جهنم بیان پارزن اگر لمزگو دانیشیو کچکتو خوشککتو خیزانیشت بجلی چی تنکو تسکو روتو لبازار بگرد چک بزانتو خود دوراند بزان خیزانو خوشکو کسوکاری خود دوراند او دورانا خود دوران هرونی لقمار دا بیان دورانید دسبيحي چي دريجت بيا لا اله الا الله لمزقود دكا يا كسيك خوي ببيس بياو نادات ناش زاني جنكي چي دكاو ناش زاني كچكي چي دكاو علاقي لقل چي هيو خريشي چرا بوارنكا پناب خواي قورو چي جليق لبر دكاو شوانا سيري چي فلي ميك دكاو خوشي ببياوي چي زور مزن دادانيت امروش كسر شور نبي لدنيا دا روشي قيامت ديته دا سر شور بي لآستي اوي ككتو خيزانو خشي خود نپارست والله والله كارساتي وادية ولامان بحكم اوي كما مستاي آيني وخلق برست بيدكات چيب كين انسان سري شورد بيت چين اوانا لو كومل قايدا كتي فلانا كسو خيزاني فلانا كسو نازانم چي فلانا كسو كواتا لخواب ترسين برام بانا موسي خومان بپارزين با کرامتی خومن بپارزین با خیزانکان منو کچوک رکان من بپارزین لاغری جهنم لدنیا نبن مای سر شوری بو منو لقیامتش ببن مای سو تمنی اگری جهنم پنا بخوای گورا او زرر من دی کتو بیان دورینید بلام هند کس ک قمار کاوبی با توا وانا زانه زرر من دکات ک چکی و خیزانکی و عائله کی خو دوراندو او زرر من دبرا کی من او رک بدن او بکش کانتان، او رک بدن او بخیزان کانتان و بخوش کانتان، لگر رسم بایان، اتهامی هیچ کس اگنا کن، بلام، او کمال جایی که خومن دیبینین، و اللهی لپش پردوا، لتاریکای کند کار ساتی زور جور رود داد، خواب من پارزه، لوزیاتر شاریچی و کسیمانی بگات اوی که، آوند صدا، صد و دو صد و چوار صد مالی لش فروشی تی دادید، لچوی دال سلیمانی دا. کاتش که دستیم از جوت کان هموی پر و آوردن با خلقانی رول اخوا، بو سبب که اهمالی کردنا لپرورده کردنی کچان و خوشکان و خیزان پرورده کردنه کم ترخمی لپرورده کردنی من دالکان حتی لکرکانیش پیوست آگا من لخو من بید بخو من و بمال و من دال من دا بچین و بیان پارزین تنها اونی پاروی با پیدا کهیو پاروی بخیط قرجی و پاری با پیدا کهید دین و اخلاقی بپارزی گرنگترین سرمایه با تو گرنگترین قازانجا دوای او خوای گور دفرمه کاته که اوانا خویان دوراند دفرمه الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون آیه لدنیا آیاتی قرآن تن بون دخوین درائه و کچون امرو بوتان دخوین موا روژی قیامت خوای گور دفرمه آیه آیاتی قرآن تن بون دخوین درائه ایو بدرو تن دزانی گالتا تن پیده هات قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا او جالنا واغر ددلن خوای ایمه بدبختی خو مانو خرابې خو مان زالبو بسرمانده کوتی نشوین شهوت بازی وکنا قوما ضالين قوم چې ګمرابوین خوای تاوان باربوین ربنا اخرجنا منها او جا جارک داوایان لخوای ګورک روح یان نچشت استاش داوای دوم دکن لناو جهنم ده ربنا اخرجنا منها خوای بس او جار لجهنم مان هنا دروا فإن عدنا فإنا ظالمون أجر جارج ترب قرينا وسر أو خراب أو تاوانانا أو إما ظالمين أجر بقرينا وإما ظالمين نو والله إستا ظالمين فيوش بقرانا وناكا جياني شي دورو دريجت برد سر لقل أوجدا نقرأيت ولا إخوة استفادت لقرآن نكر إستا داوة دكي إخوة بدقرينا توا بزاني الخواي قبرت شيان بيدا فرمي لولامي أو داخوازي تازيان قال اخسأوا فيها اخسأوا فيها كلمة وشيء إخساء لزمان عربي بمعنى تغدي بوصق شون لكردواري بصق يقدر يتغبى لعربيش دا بصق دوتري إخساء يعني دور كوا خواي بروردقار آوا جوابي عند داتوا قال اخسأوا فيها وكبلي تغبن يوزور لو كمترن كخواي قورا والامتان بداتوا وداواكاريتان جيبجيكا جياني چي دورو دريجي داني لدنيا دا آموزگاری کردن بوهاد نصیحت کردن لقل او فایده نبو است اخسأوا فيها ولا تكلمون قسم لقل نکن خواهی گر قسم لقل و نکت اول همو عذاب گنا خوشتر که خواهی پروردگار آوا ولامیان داتوا و هر وها پروردگار بفرمی ولا تكلمون جاری چی تر قسم لقل من مکن دعوا هیچ مکن دخوازی تان قبول نیا اینه کان فریق من عبادی یقولون يجل تاوانا كانت اي اهل جهنم او ابو ككوملق لعبدكاني من لدنيا دا يقولون ربنا امننا ككوملق لعبدكاني من ايمان دار بونو ديان قد اي خوائم ايمان من هنا فاغفر لنا وارحمنا لقناه من خوش بو خوائم لمن رحم من بيبك وانت خير الراحمين تولها موكز برحمتري فاتخذتموهم سخريا اي واي اهل جهنم قالتتا بوجورك سانا ذكرت غلطتان بچی ذکر له دنیا بو کسانی که ایماندار بونو لخوا د پارانه او خوا له من خوش به هر کو چون د بیستین لشوانی قدر دا لکاتک دا که خلق له مالکان خوا ایمانداران لخوا د پارانه وو دا وا د کن خوا له ان خوش به خو روح میم پپکا کسانی که پی د کنن له دواوا لدره او پی د کنن غلطیان لیدې یا که روش بو د کنه غلطی مجلس کانین ولهم شو د پاران او داوای انده کردو د گریان او هاوار انده کردو غلطه یان لوده خوای ګر روز قیامت و بیر یان دینه توا انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا ای ول دنیا غلطه تن بوانه ذکر کا لخوا د پاران او غلطه تن به ایمان داران ذکر هر کو چون د بینین برا کسانی چی فاسق هن غلطه به افریت یک دکا که خو د پوشی او جلی چی شرعی او پوشا چی بأدب وبأخلاقي لبرا قال طيب يدك أفرتك بابنا وبازاري شاري مسلمانان دا بروات بوشتبه جليشي بحياة وبشرمي لبر كردوا لواني صدك صروي لبصورة نيو تماشايك أوتي أوتي أوت ديو أوت جند أوت شي وابوها خوي رش بوش كردوا قال طيب يدك أو قال تكرنا روجي قيامت خواي قرو بير الدين توا روجي قيامت خواي قرو بير الدين توا كسي كأهلي مزقوت وقنجي كديتا مزقوت كساني شي فاسق قال طيب يدك يا كسق لبر خاطري خوا ريشي هيا يا شروالكي كرتة چونك پیغمبر واي فرمو عليه الصلاة والسلام خلقاني جي فاسق قلطي بيدكات لدوره وتعليقي لده دا بو تعليق لخود نادي كمالو من دال الدوران دو كنازاني خيزان توك چكت چدكا بو تعليق لكسك ددي كداوين باكو بأخلاقو بإيمانه ورول أخواي وخوا برستا حقا قالتا بخوتكي تو أهلي أوي قالتا تبيا بكري كروجي تشجدي لقيامت دا قالتا تبيا دكري وتشغى دكري اخسأوا فيها ولا تكلمون إخواي قورا دفرمي يشيك لتاوانا قورا كانتان كتنها أوي باس كردو ليرا أوي كأيو قالتا تان بإيمان داران دكرت حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون پیدا کنین که ایمان دارک تند دی، کسی که دبینین ریشی هی، کسی که دبینین آفرتگ نقابی هی و پوشتیا، پیدا کنن لدور و تماشای دکن. و کنتم منهم تضحكون، قالتان پیدا کردن پیام پیدا کنین. اینی جزئیتهم اليوم بما صبروا. من پروردگار دفرمی من امرو پاداشتم داونت و پاداشتی او ایمان داره جنوبیا و با صبرانی که صبریان دکردو جویان نده دایلو مول قبو تعلیق خلق. پاداشتم داونتو انهم هم الفائزون او انا فائز سركوتون سرفراز كواتا ليره دا مجدب او كساني كصبر دغرن لسر تعليق تانو تشري خلشي نفام ونزان مجدب او كساني صبر دغرن لسر طاعتي خواي پروردگار للومي كزناترسن مجدب او كخواي گورات پاداشتي انداتوا ودش فرمي انهم هم الفائزون او انا تشين او انا فائز سرفراز سركوتون رجي قيامت ده تويلة كاميان ببراي مسلمان لو كسان بك فائز سركوتو سرفراز إن شاء الله يا ده تويلة لو كسان بك روجي قيامت غدا كرين فناب أخواي قورا أو جاء أخواي قورا برسياري كان ليدك على أهل جهنم قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين دي باش ايوة بهو جياني دنياوة قيامتك تان لدس خوتان دا بيام بلا ايوة چن لدنيا جيان دنيا اوان ده تماني دريج بوتا ايوة أو قيامتا نبراوي بي لدس خوتان بدن قالوا لبثنا يوما او بعض يوم دلن والله اي اخويا ايما يا روجك بولا دنيا جيان يا روج او بعض يوم يا انت توزك ني وروجك سيك روجك او هم جياني دنيايا كتي عند الراب واردو قيامت يان دوران بسبب الراب واردني دنيا روجي قيامت لا بيش تشاو يان تشندي لي دتوا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم بجدي جو ادلن چونك خوشي كاني دنيا نما هيشي نما دلن خواه واب زنم روزیک جیان لدنیا یان نیو روز جیان هیچی تر نجیان یان تا چیستن گاویک جیان آوان دا تو خواه روزیک یانی روزیک آو دینت جیانی چی نبراوی قیامت لدست خود بدی آو دینه بهشتی چی نبراوی لدست بدی تو جهنمی چی نبراوی تو شی خود کی بو لذت و راب واردنی ساعتک آو ناینت چه خوشیک ل راب واردنیک دایا کعاقبت کی آگری جهنم بید؟ چه خوشیک، چه لذتیک لراب واردنیک دایا کعاقبت کی جهنم بپناه بخوای جورا؟ و چه ناراحتی چیش لمان دوبونی چی دنیا دایا کعاقبت کی بهش بید؟ هر من دوبونیک روزو گرتن بید، شو نوش بید، نوش کردن بید، من دوبونه. بلام او من دوبونه که برو بهشت برید خواه من دوبونه؟ نه والله او من دوبونه تینویتی و برسیتی و شو نخونیه لمنجی رمضان دی که من دوبونه که برو بهشت بد با دوار روژه که بهشت بی پاداشت که بهشت بی تخواه ده ببلین من دوبونه؟ نه والله مادام من دوبونه کد عاقبتو دوار روژه که بهشتا هر نابه به من دوبونی بزانید و هر لذت و رابوار نیچیش عاقبت کی جهنم به نابه بخوشی بزنی. بوی هالکود آفرتی چی جوان و گنجی بوی هالکود تو زینای لقلب که. لو لحظه بیب کوه. آو ساعتی که تو تیدا زینا دکی تو بخوش حالی واد زنی تو لحالتی چی خوش دای بیب کوه. آو خوش حالی آو چند دقیقیت عاقبت کی جهنمه. کوه تا چ خوش حالی چی تیدا دمینه. چ رغبتی چی تیدا دمینه. شهوت و آرزوی ساعتیک جهنم و آگری دوزخی بدوا و بید انسانی عقل دی بیر لوب کاتوا خواهی گورد فرمه فاسأل العادین قال إلا بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون بل جیانی چی کمتان بسر بر لدنیا اگر زانی باتان دبو عقلتان هبا جیانی نبراوی دوا روش لدست خوتان ندن بهوی رابواردنی چی کاتی دنیا کواتا برا برا زکانم اوا سه مشهدو سه دیار دمن باز کرد هم لکاتی روح چشان ده بزانن فرق لبینی ایماندار لقل إنساني خراب كارتشونا لناو قبر دا بزان الفرق لبيني أو دوانة شونا ولا دواروجيش دا بزان الفرق لبيني أو دو كسانة شونا لشوي أويل بهجت دايا ولنعمت دايا كدلنا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن سباز بو أخواي كخم وخفت ما نما لا خوشي داي لشوي أو حالتا ولا تشويش أو حالتي لجهنم دا بنا بخواي قورا بس آوة أخوازن يقروش عذابيان لسر لاجي كواتبرا كانم أو قسانا بريتينيا لتشيروك بريتينيا لأفسانا بريتينيا لحكايات بوخوم وبو إيوي بكم أو خبري خواي قوري بيماني داوا پروردگار پی راگان دوین که بو حالت دادارون او سه موقفه من لپیش جاهل بجیرتو لکامیان دبیت داوادکم لخوای پروردگار استقامت من بداته و من لبکا که عبدی چی صالح بین خوای پروردگار و من لبکی که خود لمن راضی بی بختوری دنیا و قیامت من بکی بدور من بگری لا فیل شیطانو لنفسو لهوا و آرزو خوای گورا اخیر من خیر کی رجوع من لقبول کی طاعت من لقبول کی دعا من قبول کی هدايتي جنجكان من بدي وهدايتي بيركان من بدي همولا من آخر خير كي وبهشت من بنسيب كي ولجهنم بمن بارزي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.